metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Środa, 28 dzień sierpnia, jest godzina 8 i tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. W studiu także Romuald Wójcik. Czas na serwis. Wojsko wznawia poszukiwania drona, który w poniedziałek wleciał w naszą przestrzeń powietrzną. W Polsce gościć dziś będzie przewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Pierwszy F-35 z biało-czerwoną szachownicą zostanie pokazany w Fort Worth w Teksasie. Poszukiwania drona na Lubelszczyźnie wspierają śmigłowce i sprzęt bezzałogowy. Nie mamy pewności, czy spadł on po naszej stronie, czy zawrócił wcześniej na stronę ukraińską, mówi Marek Świerczyński z Centrum Analitycznego Polityka Insight. Tutaj nie ma żadnych magicznych metod na jego odnalezienie, zwłaszcza po kilkudziesięciu godzinach od jego przypuszczalnego upadku, bo też do końca nie wiemy, czy on rzeczywiście spadł, czy wyleciał z polskiej przestrzeni powietrznej. No po prostu trzeba ten przewidywany rejon przeczesać. No ale to im więcej czasu upływa od tego zdarzenia, tym jest to trudniejsze. No i wtedy pozostajemy z zagadką. Poszukiwania prowadzone są w okolicach miejscowości Tyszowce na południu Lubelszczyzny. W Polsce gościć dziś będzie przewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Roberta Metsola spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i odwiedzi kampus Polska Przyszłości w Olsztynie. Pierwszy przystanek, Warszawa. Roberta Metsola ma rozmawiać z szefem polskiego rządu na temat priorytetów nowej kadencji Europarlamentu i Komisji Europejskiej. Następnie Olsztyn, a tam spotkanie z młodymi ludźmi i rozmowy o wyzwaniach stojących przed Unią. To kolejna wizyta przewodniczącej Parlamentu Europejskiego. Roberta Metsola odwiedziła Polskę przed czerwcowymi wyborami europejskimi. Zatrzymała się też w Polsce, wracając z podróży do Kijowa. Jako pierwsza spośród liderów unijnych instytucji odwiedziła Ukrainę kilka tygodni po rozpętaniu wojny przez Rosję. Później Roberta Metsola wracała jeszcze kilkakrotnie na Ukrainę, wspierała ją od samego początku i potępiała rosyjską napaść. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tymczasem Ukraina apeluje do Polski o przekazanie jej myśliwców MiG. Z szefem rządu Donaldem Tuskiem i prezydentem Andrzejem Dudą rozmawiał o tym prezydent Wołodymyr Zełański. Bardzo potrzebne są nam polskie MiGi, dlatego że nasi piloci nie potrzebują czasu, aby być gotowym do ich obsługi. Znamy dokładną liczbę potrzebnych samolotów. Omawiałem tę sprawę z Andrzejem Dudą i Donaldem Tuskiem. Na razie, niestety, nie ma pozytywnych decyzji. Nie ma pozytywnego rozwiązania, na żal. Polska przekazała już Ukrainie kilkanaście MiGów. Przekazanie kolejnych, jak podkreśla MON, ale też eksperci, powinno wiązać się z zastąpieniem tych maszyn przez inne myśliwce. A propos innych myśliwców, pierwszy polski F-35 zostanie pokazany w Fort Worth w Teksasie. Nowoczesne samoloty wielozadaniowe z biało-czerwoną szachownicą będą nosiły nazwę Husarz. To cud technologii zbrojeniowej, mówił w Trójce korespondent Polskiego Radia w USA Marek Wełkuski. Jeden z najpotężniejszych, z najbardziej nowoczesnych samolotów wielozadaniowych. Prawdopodobnie w tym samolocie jest wiele rozwiązań, które jeszcze nie zostały ujawnione, a które dopiero za jakiś czas znajdą się w powszechnym zastosowaniu. To, co jest najważniejszą cechą tego samolotu, poza szybkością, to, że jest on prawie niewidzialny dla radarów. Zresztą na przykład ta szachownica nasza biało-czerwona, która jest na wszystkich polskich samolotach, na tym samolocie będzie biało-szara. Nasi piloci przejdą szkolenie na tych maszynach w bazie lotniczej Gwardii Narodowej USA w Arkansas. Pierwsze F-35 mają trafić do naszego kraju za 2 lata. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w PKP Cargo. Chodzi o decyzję byłego premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącą transportu węgla. Miało to spowodować szkodę na ponad 376 milionów złotych. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Skiba, powiedział, że zaniechania miały polegać na braku porozumienia się z ówczesnym ministrem aktywów państwowych oraz nieprzyjęciu uchwały przez PKP Cargo. Skutek czego zaistniała konieczność zerwania lukratywnych kontraktów na transport różnych towarów. W związku z zaniechaniem kontynuowania tych kontraktów doszło do szkody w kwocie nie mniejszej niż 376 milionów złotych, która miała wynikać między innymi z utraty przychodów z wykonywanych umów. Zła sytuacja finansowa w PKP Cargo spowodowała, że w spółce trwają grupowe zwolnienia pracowników. Przed 1 września w szkołach brakuje nauczycieli. Wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszula Woźniak mówi, że największy problem jest w dużych miastach, w tym w Warszawie. Brakuje przedmiotowców język polski, matematyka, chemia. Brakuje już mniej niż w ubiegłym roku nauczycieli przedszkoli, czy też wychowania wczesnoszkolnego, bo tu mamy niż demograficzny wchodzący. Bardzo brakuje nauczycieli współorganizujących kształcenie. To są nauczyciele dedykowani dzieciom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Rzecznik Ministerstwa Nauki Piotr Otremski mówi, że w szkołach trwają ruchy kadrowe. Więc te ostateczne dane dopiero będziemy mogli podać we wrześniu. Z naszych obserwacji i z informacji zbieranych przez kuratoria wynika, że sytuacja, jeśli chodzi o wakaty, jest w zasadzie porównywalna z tą sprzed roku. Jest nieco lepiej i bez wątpienia można powiedzieć, że podwyżki dla nauczycieli zahamowały odpływ nauczycieli z zawodu. W podobnym czasie w ubiegłym roku według strony Dilerzy Wiedzy w szkołach brakowało prawie 18 tysięcy nauczycieli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Adam Malecki. Iga Świątek i Hubert Hurkacz awansowali do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open. Iga wygrała w 2 sets do 4 i w tiebreaku 8-6. Szczególnie w drugiej partii Polka miała pewne problemy, ale to w pełni zrozumiałe, przyznaje była tenisistka Katarzyna Strączy. Dużo błędów niewymuszonych, 36 do połowy drugiego seta, to jest naprawdę ogrom. Natomiast nie dziwmy się, sezon był bardzo ciężki, ta olimpiada w międzyczasie, przechodzenie z nawierzchni na nawierzchnię, to naprawdę kosztuje dużo zawodników, przede wszystkim fizycznie. Tu ma presję, no walczy o punkty, natomiast Iga no, na pewno będzie podnosić poziom z rundy na rundę. Był to tak zwany mecz kontrolowany na średnim poziomie. Miejmy nadzieję, że z meczu na mecz będzie ten poziom podnosić. Iga w kolejnym spotkaniu zagra z Japonką Shibaharą, a Hurkacz klasycznie zagrał aż 2 tiebreaki, jak to on lubi, i w 3 setach odprawił Kazacha Timofieja Skatowa. Co na to Hubi? Cieszę się z pierwszego mojego zwycięstwa tutaj na US Open. Zagrałem całkiem solidne spotkanie, wygrałem w 3 setach. Na pewno doda mi to pewność siebie przed kolejnym meczem, w którym Hurkacz zagra z Australijczykiem Jordanem Thompsonem. Awans do kolejnej rundy wywalczyła także światowa czołówka Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Daniel Miedwiediew oraz Australijczyk Kokinakis. To nie jest czołówka światowego tenisa, ale pokonał Greka Tsitsipasa. U pań Naomi Osaka wygrała z Jeleną Ostapenko, awans także Karoliny Woźniackiej oraz Jeleny Rybakiny. W piłce nożnej Wojciech Szczęsny zakończył karierę, więc rozpoczyna się walka o miejsce w składzie reprezentacji. Wszak zbliżają się wyjazdowe mecze wrześniowe w Lidze Narodów ze Szkocją i Chorwacją. Selekcjoner Michał Probierz wysłał zaproszenie na zgrupowanie. Z bramkarzy pojawią się Marcin Bułka, Łukasz Skorupski, Bartłomiej Drągowski oraz debiutant z Lecha Poznań Bartosz Mrozek. W kadrze są stali bywalcy: kapitan Lewandowski, Bednarek, Bereszyński, Zieliński, Zalewski. Zapastników oprócz lewego Piątek, Świderski i Buksa. Probierz zauważył wreszcie świetną formę Mateusza Bogusza z Los Angeles FC. Uznanie w jego oczach znalazł także kolejny debiutant Mateusz Kowalczyk z GKS-u Katowice, a mecze w Lidze Narodów w Glasgow 5 września i 8 w Osijeku. Lewandowski przed meczami kadry szlifuje formę w Barcelonie, strzelił nawet ładnego gola, ale sędzia ostatecznie trafienia nie uznał. Barcelona pokonała na wyjeździe Rayo Vallecano 2-1, jedną z bramek strzelił nowy nabytek, Dani Olmo. W Lidze Mistrzów poznaliśmy 3 uczestników fazy grupowej z kwalifikacji, to Young Boys Brno, FC Salzburg i Sparta Praga. Będzie dziś słonecznie, na ogół, tylko na południu zachmurzenie lokalnie będzie duże i tu możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura rośnie, nawet 30 kilka stopni będzie dziś w Katowicach, Chełmie czy Wrocławiu. Około 26 ma być na północy kraju, około 29 w centrum, chłodniej, 20 kilka stopni oczywiście nad morzem i w rejonach podgórskich. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach 9 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. O selektywnej zbiórce odpadów, niespecjalnie skutecznej w Polsce, rozmawiamy dziś o poranku. Dwie dwójki i siedem trójek. Odnosząc się do jednej z wypowiedzi, żeby było więcej płacone za ilość produkowanych śmieci, to myślę, że to zaskutkowałoby tym, że jeszcze więcej śmieci wyrzucanych by było do lasu. I zwykły obywatel nie widzi tego, czy śmieci są segregowane, czy nie. Ale to, co się dzieje, te śmieci wyrzucane do lasu, to jest problem, który można by w końcu coś wymyślić, co z nim zrobić. I to mnie najbardziej zastanawia. Skoro każdy płaci za te śmieci, za każdą ilość, dlaczego jednak ten worek z tymi śmieciami trafia gdzieś tam ciągle do rowu? Ale czyli jednak płacić należy od osoby, jasne. Temat, który dotyczy Warszawy, bo jestem z tego miasta, z naszej stolicy. Niestety seniorzy, to znaczy emeryci i renciści, zostali wrzuceni do jednego wora, jeśli chodzi o płatność za odpady, z rodzinami wieloosobowymi. Płacą tyle samo, ile osoba na przykład 4, 5 czy nawet 10-osobowa. No, jest to nieuczciwość i zgadzam się tutaj z poprzednikiem, który mówił, że nie powinniśmy płacić od osoby, ale od jednak ilości wytwarzanych w gospodarstwie ilości odpadów. Aha, rozumiem, czyli jednak płacimy od ilości. Znowu przyjdą te czasy, że jak będziemy płacić od ilości śmieci, które zużywamy, znowu śmieci się będą poniewierać po lasach. No bo tak już było, to już było przerabiane. Mamy od osoby i niech tak zostanie. Będziemy mieli od ilości, służby drogowe będą mieli kupę roboty, bo śmieci z hałdami będą wywożone po lasach. Na razie nie możemy się dogadać. Argumenty po obu stronach. Jak to rozwiązać? Dwie dwójki i siedem trójek. Numer do dziewiątej do Państwa dyspozycji, bo do dziewiątej potrwa audycja poradna. Yeah. Kate Bush, Cloud Busting na rozpoczęcie trzeciej godziny naszego porannego spotkania i jesteśmy w miejscu, w punkcie, w którym zwykle mówię dzień dobry do gościa porannej audycji. Tak będzie też tym razem. Witam w studiu Sebastiana Nowackiego. Witam serdecznie. Dzień dobry raz jeszcze. Spotykamy się, by porozmawiać o sportowych wyczynach, które wiążą się ze zbieraniem pieniędzy na szczytne cele. Twoja wyprawa, o której powiemy więcej, jest absolutnie tutaj przyczyną do tej rozmowy, ale warto, myślę, wspomnieć też o Bartku Kubkowskim, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, prawda? Mhm, próba przepłynięcia Bałtyku, trzecia, akurat po raz trzeci nieudana, ale ponad 100 tysięcy zebrane dla dzieci walczących z chorobami nowotworowymi. To nawet na tobie robi wrażenie, mimo że też robisz duże rzeczy. Oczywiście, że tak. No jest to ekstremalny wysiłek. Podziwiam tego człowieka, jeszcze tym bardziej w wodzie. Pełen szacunek. W twoim przypadku to nie woda, to rower. Już jutro wylatujesz do Francji, by rozpocząć podróż. 2000 kilometrów rowerem non-stop. Ekstremalny dystans, zgadza się. Już jutro startujemy do Francji, a start główny już rowerem rozpocznę 31 sierpnia, czyli w sobotę około 6 rano spod wieży Eiffla. Następnie będę jechał do Brukseli, Amsterdamu, Berlina, Szczecina, Helu, Płocka i finał w Warszawie, zakończony przy ulicy Wołoskiej 137, gdzie serdecznie Państwa zachęcam, na terenie Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Bo tutaj też chodzi o promowanie krwiodawstwa. Zbiórkę, tutaj tak? Generalnie chodzi, w tym przypadku propagujemy krwiodawstwo. Chcę zwrócić w ten sposób, w taki oryginalny dość sposób, uwagę na honorowe krwiodawstwo, że tej krwi po prostu potrzeba, bo krwi nie da się wyprodukować. Jej nie można też kupić, dlatego krew jest największym darem, jaki możemy po prostu bezinteresownie podarować drugiemu człowiekowi. To też bezinteresownie brzmi to, że człowiek podejmuje się takich wyzwań, by promować tego typu akcje, ale więcej jest w tym dobrej duszy po twojej stronie, czy sportowego właśnie zacięcia i wyzwania, bo jako pierwszy byś dokonał tego właśnie 2000 kilometrów na rowerze non-stop. Z tego, co się właśnie orientowałem dość szeroko, jeszcze nikt na świecie nie dokonał tego czynu. Jest to ekstremalny wysiłek dla organizmu, dla każdego człowieka. 2000 kilometrów rowerem, trybem non-stop, bez snu. Dodatkowo trasa jest dość też ambitna, uważam, bo wjedzie przez 5 państw. To nie jest dookoła jakiejś pętli na terenie Mazowsza czy innego województwa. Będziemy spotykać się na pewno z różnymi warunkami atmosferycznymi. No ale trzeba być dobrej myśli, ja takiej myśli jestem. Przygotowałem się od początku roku bardzo sumiennie do tej wyprawy ekstremalnej. W lutym przejechałem codziennie po 100 kilometrów rowerem, przed pracą bądź po pracy. 29 dni miał luty w tym roku. Następnie w czerwcu też przejeżdżałem chyba 2 czy 3 tysiące kilometrów, nawet tego nie pamiętam. Więc ta organizacja, te przygotowania, no to są dość ciekawe. Natomiast warto zaznaczyć, że jeszcze 4 lata temu miałem problem z przejechaniem 100 kilometrów, więc to też nie jest tak, że jestem jakimś ultrazawodowcem, ultrakolarzem. Z takich ciekawostek mogę powiedzieć, że pojechałem bodajże z 3 lata temu na zawody takie amatorów. Tam były dwie pętle po 30 kilometrów, czyli łączny dystans 60 kilometrów. Dojechałem pod sam koniec tych wszystkich osób, które brały udział i wtedy sobie zdałem sprawę, Seba, trzeba się chyba troszeczkę wziąć za siebie, jeżeli chcesz konkurować z innymi, oczywiście sportowo i koleżeńsko, tak? No, ważę też 113 kg, więc ta waga też nie sprzyja, nie pomaga, chyba że z górki, no to wtedy ewentualnie, może tylko wtedy. No ja ci życzę, by zawsze z górki było, nawet jeśli będzie droga wiodła pod górę, ale no, mówiłeś o tej pracy, pracujesz w Komendzie Głównej Policji, to ja trochę jak w pokoju przesłuchań wracam do pytania, które zadałem. Co było pierwsze, jajko czy kura? W tym przypadku co było pierwsze, sportowe wyzwanie czy chęć pomocy? Jak to się dzieje? No bo też zastanawia mnie, jak wygląda mechanizm powstawania takich pomysłów. Jedno z drugim chyba, no na samym początku organizowałem pierwsze wydarzenie, które zorganizowałem, bo w 2021 roku we wrześniu, wtedy dla córki znajomych policjantów organizowałem pewne wydarzenie, wtedy chciałem przejechać 1000 kilometrów rowerem, trybem non-stop. Kolejne wydarzenia były już po prostu rowerem miejskim, przejechałem 703 kilometry w zimę. 16 no to dużo grudnia. Kosztowało pewnie wynajęcie takiego. Nie, udało się to załatwić. Akurat firma, że tak powiem, pozytywnie do tego podeszła jeszcze. Pomogła sama też, swoją cegiełkę dołożyła do tego przedsięwzięcia charytatywnego. To jest motywacja, gdy spogląda się w trakcie na przykład takiego wyzwania, jak to Bartka Pływackie, o którym mówiliśmy, jak to rowerowe twoje, w trakcie ktoś z ekipy podpowiada, a mamy już tam tyle i tyle, 10 tysięcy na koncie naszej zbiórki. No tak, w tym oczywiście to pomaga, to wszystko, te media, to te zasięgi, to jest kluczowe. Natomiast w tym przypadku nie zbieramy pieniążków, tak jak wcześniej na jakiś cel. Teraz skupiam się, aby dotrzeć do jak największego grona osób, zachęcić, uświadomić też poniekąd, bo niektórzy może obawiają się i nie oddają krwi. Z takiej zwykłej ludzkiej czasami niewiedzy, tak? Chciałem zaapelować do wszystkich osób, którzy jeszcze nie mieli styczności, nie mieli tej przyjemności oddania krwi, że krew jest, oddanie krwi jest całkowicie bezpieczne, nie wiąże się z żadnym jakimś zarażeniem, jakimiś chorobami. Wszystkie rzeczy, które są do tego potrzebne, są dla nas całkowicie bezpieczne. A jak o tym mówi 113-kilogramowy policjant z kryminalnych, to trochę inaczej to brzmi. Nie wszyscy uwierzą, że to bezpieczne i takie przyjemne. Nie, no oczywiście, tam bardziej ta panika siedzi u nas w głowie, w psychice i bardziej to z tego się bierze. Natomiast już siadamy, ten personel zawsze jest przeszkolony, przemiłe panie, tak jak miałem styczność poznać na Wołoskiej, na terenie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Naprawdę zapraszam. 5 września zamierzam dojechać do Warszawy i tam zakończyć ten ekstremalny dystans 2000 km rowerem, trybem non-stop. Tam też będzie czekało wiele atrakcji dla krwiodawców, jak również dla ich dzieci. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to już mamy rozpoczęcie roku szkolnego, ale są też dzieci jeszcze w mniejszym wieku, ewentualnie może akurat już będą po zajęciach, bo ten plan zajęć jest jeszcze taki w modyfikacji w tych pierwszych dniach, przynajmniej z mojego doświadczenia wcześniejszych lat, gdy uczęszczałem do szkoły, no to tak jeszcze te pierwsze dni nie były takie na sztywno. Dlatego zapraszam Państwa ze swoimi dziećmi również na Wołosko 137 w Warszawie. 5 września będzie się działo wiele atrakcji i dla tych starszych, i dla tych młodszych. No to jest oczywiście piękna inicjatywa i wyzwanie sportowe, tak jak mówiłem, ale powiedziałeś o tym, że lęk może siedzieć w naszej głowie, jeśli chodzi o to krwiodawstwo. A co siedzi w twojej głowie w czasie takiego wyzwania? Tam się nic nie dzieje, czy tam się dzieje bardzo dużo? No bo to jest też wysiłek, umówmy się, to nie jest przejażdżka. No nie, tym bardziej jest tutaj presja czasu. Trzeba sobie zdać sprawę, że no trzeba się wyrobić tego piątego, trzeba być na mecie. Natomiast presja, przezwyciężyć na pewno będzie wiele trudnych momentów, trudnych chwil na trasie. Ja sobie zdaję z tego sprawę i nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że będzie po prostu masakrycznie ciężko. To nie jest spacerek, tak jak tutaj można zauważyć. To będzie ekstremalna wyprawa. Tym bardziej nikt na świecie tego nie dokonał. To już sama ta myśl pokazuje nam, z czym mamy do czynienia. Tylko chciałem właśnie w ten oryginalny sposób pokazać, że krwiodawstwo jest ważną, bardzo ważną rzeczą, nad którym my jako społeczeństwo powinniśmy się pochylić i bardziej otworzyć się na pomaganie innym, a w tym przypadku ta krew bezpośrednio wpływa na ratowanie życia ludzkiego. A co do pokonywanej jeszcze trasy? Będę miał przy sobie, drodzy Państwo, GPS-a, który będzie cały czas pokazywał moją bieżącą lokalizację. Będzie pokazywał moją prędkość i gdzie dokładnie jestem. Dlatego zachęcam wszystkich Was na dopingowanie mnie, ale też na dołączenie, spróbowanie przyjechanie, zbicie tej przysłowiowej piątki. Na pewno będzie mnie to motywowało. Dostaję sygnały z Gdańska, z różnych tam części Polski, że kilka osób, kilkanaście się szykują, jakieś grupy kolarskie, jakieś tam delegacje. Jest to dla mnie bardzo miłe. Oczywiście jestem otwarty na tego typu rzeczy, więc naprawdę zapraszam. A więcej o tym wydarzeniu stricte można dowiedzieć się z profilu na Facebooku Sebastian Nowacki, ekstremalny rowerzysta. Tam jest też utworzone wydarzenie Razem dla Krwiodawstwa. Jak również można więcej poczytać, dowiedzieć się na Instagramie ekstremalny rowerzysta SN. Tam będą wszystkie bieżące informacje wrzucane krok po kroku. Mam nadzieję, że aż do samego finału, gdzie mam nadzieję, że z wieloma z Państwa tam się właśnie zobaczę 5 września. Sebastian Nowacki, będziemy wracać na pewno do tej wyprawy i opowiadać o niej w Trójce więcej. Za to dzisiejsze spotkanie bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. Kochaj mnie tak, jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie, jakbym był tego wart. Oddychaj ze mną zaczarowanym powietrzem. Obłędnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Statki w butelce, tęsknią za morzem, mają mokre sny. Egzotyczny ptak

zaczynamy od trasy S11, bo utworzył się zator przed węzłem Krzesiny w stronę Poznania. Na drodze 92 w Poznaniu też trzeba postać i to w obu kierunkach. Jezdnia przed mostem Lecha na Warcie jest zakorkowana. Trasa S7 pomiędzy węzłami Skarżysko-Kamienna Północ i Zachód na 49 kilometrze. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa, to z powodu awarii ciężarówki. Mamy spore korki w Małopolsce na autostradzie A4 między węzłami Kraków Południe i Skawina w stronę Katowic stoją kierowcy, ale też trzeba postać w obu kierunkach między węzłem Balice a węzłem Kraków-Tyniec. To w stronę Rzeszowa, no i w stronę Katowic też utworzyła się tutaj kolejka, to z powodu remontu. Na 7 na odcinku Głogoczów-Mogilany spore korki w obu kierunkach, ale zdecydowanie większy zator jest na jezdni w stronę Krakowa. Słoneczny i ciepły dzień przed nami. Dzień miejscami w zasadzie upalny, zwłaszcza na południu, chociaż też południe Polski ostrzegane jest dzisiaj przed deszczem i burzami, ale nie ostrzegane alertami IMGW, a prognozą, więc być może tego deszczu i burz także południe uniknie. Najcieplej to będzie 30 kilka stopni właśnie na południowym wschodzie i południu, poza tym będzie w centrum około 29, najchłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 22 do 24 stopni. 28 minut pozostało jeszcze do 9. No to chyba czas, by zgłaszać się do mniejszej gry. Zagramy pojedynek słuchaczy zaplanowany na 8.40. Doskonały moment, by przełamać lody, spotkać się w trójce i zagrać. Oto kto wybierze piosenkę na zakończenie porannej audycji. 2 2 7 3. Sad songs in the Mayflower in June. Keep praying to Mary and lights for the gold. Two lovers colliding, saving a soul. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Fontaine's DC Favorite z albumu Romance, który przyniósł i macha nim do mnie już Maciej Jankowski i będzie go miał dla Państwa, będzie rozdawał po dziewiątej, ale zanim dziewiąta, to jeszcze przecież mniejsza gra. Mniejsza gra. Ważna kwestia do rozstrzygnięcia, którym utworem, którą piosenką zakończymy poranną audycję w Trójce. No, tę wybierze zwycięzca mniejszej gry, a zagrają z nami stanowisko numer 1, pan Mirek, dzień dobry. Dzień dobry. I stanowisko numer 2, pan Marcin, dzień dobry również. Dzień dobry. Będziemy odpowiadać najpierw na pytania w kolejności wylosowanej przez pana Mirka, bo zgłosił się jako pierwszy. Panie Mirku, orzeł czy reszka? Orzeł. Wypadła reszka, więc pan Marcin może wybrać, czy chce odpowiadać jako pierwszy, czy jako drugi. Jako pierwszy poproszę. Bardzo proszę, a więc formalności mamy już za sobą. Panowie gotowi, rozumiem, do rywalizacji. Tak. O, krótkie żołnierskie odpowiedzi. Zobaczymy, czy takie będą też na te pytania, czy wtedy już się pojawi takie a to było wtedy, a takie rozciąganie. No dobrze, to sprawdzimy za chwilę. Pierwsze pytanie do pana Marcina. Panie Marcinie, dziś Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. No rzecz oczywiście ciekawa. Polscy autorzy komiksów też mogą się pochwalić bardzo popularnymi seriami. Jaki tytuł nosiła lubiana przez wiele pokoleń seria o dwóch dzielnych wojach autorstwa Janusza Christy? Dajko i Kokos. Tak jest, tak jest. Też pan dostrzega być może nawet zbyt duże podobieństwo do Asterixa i Obelixa? Tak jest, no, coś w tym jest, prawda? Ale Kajko i Kokosz też z wielkimi sukcesami. Panie Mirku, pierwsze pytanie do pana. Dokładnie 28 sierpnia 1932 roku dwójka polskich pilotów zwyciężyła w trzecich międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge w Berlinie. I dla upamiętnienia tego sukcesu Polaków, ten dzień, dziś, 28 sierpnia, obchodzony jest jako święto lotnictwa polskiego. Jak pan pamięta, jak nazywali się ci legendarni lotnicy? Żwirko i Widura. Tak się nazywali, to zresztą wtłoczone do głowy mają wszystkie pokolenia Polaków podróżujących w stronę lotnisk, bo chyba każde miasto, które ma jakieś lotnisko, to ulicę w okolicy nazwało Żwirki i Wigury. Albo tylko Żwirki, albo tylko Wigury. Ciekawostka, w Piotrkowie Trybunalskim jest ulica Żwirki, ale wszyscy mówią na przykład, że coś jest na Żwirkach. I tak jakoś sobie się rozpoznajemy w świecie. No dobrze, jeden do jednego, po dwóch pytaniach, więc druga seria, być może rozstrzygająca. Panie Marcinie, już dziś wieczorem uroczysta ceremonia otwarcia rozpocznie 17. letnie Igrzyska Paralimpijskie w Paryżu. A gdzie odbyły się poprzednie, czyli 16. letnie Igrzyska Paralimpijskie? Nie słyszę odpowiedzi. O, blisko, to znaczy i tak daleko, chociaż z naszej perspektywy blisko, bo w Tokio odbyły się poprzednie letnie Igrzyska Paralimpijskie, zresztą tam, gdzie i olimpijskie, bo od 1988 roku te imprezy odbywają się w tym samym mieście, jedna po drugiej. No to niestety, panie Marcinie, nie ma punktu, a pan Mirek przed szansą na zwycięstwo. Panie Mirku, uwaga, czytam pytanie. Coś z przepisów konkretnie. Ile wynosi w Polsce maksymalna dopuszczalna prędkość na dwujezdniowej drodze ekspresowej? 110 kilometrów. 120 kilometrów na godzinę, wow. Tak? Jest w polskim prawie. O, wow, czyli za dużo jednak. Nie, no zaskoczyłem pana. Pan, cieszę się w takim razie, że pan mimo wszystko jeździ 110, to znaczy, że w ramach przepisów przestraszyłbym się, gdyby w drugą stronę ta odpowiedź była nietrafiona. 120 km na godzinę, a tak sobie to pytanie dzisiaj dorzuciłem, bo dużo ostatnio dyskutowaliśmy, no wczoraj konkretnie, o prawach jazdy i o tym, kto umie i w jakim wieku dobrze się jeździ, a w jakim nie. No w każdym razie mamy remis dzisiaj. Jeden punkt pana Mirka, jeden punkt pana Marcina, więc musimy rozstrzygnąć, więc panowie, wiedzą panowie, co się teraz wydarzy? Tak, dogrywka. No, będzie dogrywka, właśnie. I będzie to dogrywka z pytaniem jednym i odpowiedź na zasadzie, kto pierwszy, ten lepszy. No więc jeśli ktoś z panów będzie chciał odpowiedzieć, zanim doczytam pytanie, można próbować, ale nie wiem, czy to wtedy będzie dobra odpowiedź. Chodzi o szybkość. 29 sierpnia, czyli już jutro. W Trójce odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, premierowy odsłuch nowej płyty Nicka Cave'a i zespołu The Bad Seeds. To oczywiście w naszym muzycznym studiu. A czyje imię nosi to muzyczne studio Trójki przy Myśliwieckiej? To była dobra odpowiedź. Proszę się teraz przyznać, kto ją udzielił. Pan Marcin. Pan Marcin udzielił tej odpowiedzi jako pierwszy. Tak myślałem, chociaż głosy panowie macie podobne. No to panie Marcinie, teraz też pan wie, co się wydarzy. Fanfary! Ucieka nam gdzieś pan Marcin, pan pewnie w trasie i te 120 teraz ładuje na ekspresówce. Dziękuję bardzo, gratuluję panu Mirkowi również. Panie Mirku, no niestety, dzisiaj się nie udało, ale także dziękuję panu bardzo za udział. Bardzo dziękuję, miłego, zapraszam. Do miłego, oczywiście. Panie Marcinie, to jeszcze tak, formalności te końcowe, te najprzyjemniejsze. Którym utworem kończymy dzisiaj poranną audycję, komu zadedykowanym i kogo pozdrawiamy? taka paczka. Kończymy audycję utworem, który swego czasu rozpoczynał audycję Trzy wymiary gitary. Deep Purple, Well Dressed Guitar. A dedykuję to mojej małżonce na dobry początek dnia. No to ja się dołączam do pozdrowień. Także życzę dobrego początku dnia i zresztą całego dnia i panu, i małżonce, i w ogóle wszystkim słuchaczom Trójki, których zapraszam do udziału w mniejszej grze. Pan Marcin może potwierdzić, że warto, prawda? Super. No, jak się wygrywa, to warto. Wiedziałem, że pan tak powie. Dzięki wielkie za dzisiaj. Dziękuję uprzejmie. No to będziemy kończyć utworem z trzech wymiarów gitary, ale na razie Scissor Sisters, Take Your Mama. Mamy 12 minut do 9. Żołnierskie odpowiedzi obu uczestników mniejszej gry. Dziś zwyciężył pan Marcin, wybrał nam piosenkę na zakończenie porannej audycji, ale zanim ona, jeszcze wracamy do tematu, no istotnego, tematu selektywnej zbiórki odpadów, niespecjalnie skutecznie działającej w Polsce. Kolejny pomysł na rozwiązanie problemu i tej dyskusji, która dzisiaj się urodziła, dyskusji na temat tego, w jaki sposób naliczać opłaty. Właśnie śmieci, uważam, że odbiór śmieci powinien być za darmo. Bo to ani jedna, ani druga metoda nie jest precyzyjna. Precyzyjne jest za darmo. To jest najbardziej precyzyjna metoda wyliczenia opłat. Pytanie, jak to uzupełnić? Tak jak mamy publiczne radio i tak dalej, abonament wszyscy płacą. wszyscy płacą? Na pewno. No proszę, tak z ręką na sercu powiedzieć, tak, płacę abonament radiowo-telewizyjny. No podejrzewam, że tu problemy tworzyłyby się podobne, ale to ciekawy pomysł. Może się mu w Trójce kiedyś przyjrzymy. Pojawiła się też kwestia śmieciarek i ten urban myth, legenda miejska o tym, że przyjeżdża jedna śmieciarka i wrzuca do jednej śmieciarki, wrzucane są śmieci z różnych koszy, tych na segregowane odpady. No to mamy odpowiedź. No rzecz wygląda tak, że istnieją takie śmieciarki, które mają dwie komory i jeśli pan śmieciarz wciśnie, powiedzmy, guzik, że wrzuca właśnie odpady takie, to wpadają do tej komory, a jeśli wciska guzik inny, to wpadają do innej komory. Gdyby to było inaczej, to byłyby ogromne kary nałożone na odbiorcę śmieci. Dziękuję bardzo. No tak trochę podpuszczałem państwa, aby te głosy właśnie takie się pojawiły. Jest jedna śmieciarka, ale wielokomorowa, także może sobie odbierać i zmieszane, i plastik, i szkło, ale to są dwie oddzielne komory, dwie albo więcej. Także uspokajam pana Bartosza, który do mnie napisał z hasłem "Nie powielajmy mitów". No mam nadzieję, że te mity zostały właśnie rozwiane. Oh, I leave quite an impression. Five feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. One degree of separation. Ależ ta dziewczyna jest popularna obecnie na świecie. Sabrina Carpenter, Taste, to w Trójce. Mamy 5 minut do 9, więc kończymy zgodnie z zapowiedzią poranną audycję Deep Purple. Teraz od pana Marcina dla państwa. Słuchamy, bardzo proszę, Kurtyna.